دست و خونو مرکب گیرم از رگهای جونو مرکب گیرم و نامه نویسم برای او یارک نامهربونو دلم را سر کنم از استخونم مرکب گیرم از رگهای جونم مرکب گیرم و نامه نویسم در این یارک نامهربونم سوزن دست تو بودم میون ناخون و شست تو بودم عجل اومد که جونم رو بگیره ندادم جون که دل بست تو بودم بگشتم کو به کو صحرا به صحرا بگشتم کو به کو، صحرا به صحرا، بگشتم دور عالم، دور دنیا. من عاشقی صد سال بود و ندیدم دختری همتای زهرا. به صحرای بنگرم، صحرای تبینم، به دریا بنگرم، دریا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامتی رعنای تبینم. گل صحرایی را همیشه رایزه دلنگیز است. این بود برنامه شماره 4 گلهای صحرایی که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای انوشیروان روحانی تنظیم یافته. ابیات به استثنای یک دو بیتی که از بابا طاهر است، بقیه از دو بیتی های محلی. آهنگ محلی بیرجندی.